اور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہاری خوب بڑی شان والی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان آیات کا یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اور آپ جانتے ہیں اور گزشتہ جمعے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح حاصل کرنے کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں۔ اب آئیے جو آیات میں نے تلاوت کی، کچھ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون، علماء فرماتے ہیں کہ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور جہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں حروف مقطعات آئے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ خفیہ اشارے ہیں اور ایسی راز کی باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں، کوئی انہیں نہیں جانتا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کا علم عطا فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا علم عطا کیا گیا۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد قلم، تو فرماتے ہیں کہ یا تو اس قلم سے وہ نوری قلم مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے لوح محفوظ پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تمام کا تمام جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے وہ اسی قلم سے لکھا گیا ہے۔ اور وہ نوری قلم، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا قلم ہے، اس کی طوالت، اس کا طول اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ کم ہے، اور وہ قلم اس سے بھی بڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی جن سے قلم ہے کہ جس سے ہم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا مرتبہ بھی بہت بلند اور بالا ہے، اس لیے کہ علم جو علماء کے پاس تھا انہوں نے اپنی زبانوں سے ادا کیا، لیکن جو کچھ وہ واعظ و نصیحت فرماتے وہ ایک محدود دائرے میں رہتی، جہاں خطاب فرماتے، جہاں واعظ فرماتے وہ بات وہیں تک محدود رہتی، لیکن ان کی ان بے مثال باتوں کو قلم ہی نے محفوظ کیا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قلم کی عظمت کی وجہ سے یہاں قلم کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ واو فرماتے ہیں کہ قسمیہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ علماء فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو دیوانہ اور مجنون کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے آپ ان کا جواب نہ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز مجنون نہیں۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں اس کا ایک اور معنی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مجنون بمعنی مستور ہے، یعنی چھپا ہوا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شے مستور نہیں رکھی، کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی, اور ایک معنی یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر پوشیدہ نہیں ہے, آپ پر اللہ کا اتنا انعام و اکرام ہے کہ کوئی آدمی دیکھ کر پہچان لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام ہے. تو فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ, اور ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں. اور فرماتے ہیں کہ حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا, اور اس رب کریم کے دست قدرت کے میرے شانوں کے درمیان رہنے سے میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ما کان و ما یکون, جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہونے والا ہے کوئی شے مجھ پر پوشیدہ نہیں رہی, ہر چیز کو میں نے جان لیا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں مجنون بمانے مستور ہے, چھپا ہوا. اور فرماتے ہیں کہ مجنون یہ جن سے ہے, اور جن کے معنی ہے پردہ, اور آپ جانتے ہیں کہ جنات کو جن کو بھی جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے, انسان کو نظر نہیں آتا اسی لیے اسے جن کہتے ہیں. اور مجنون بمانے مقصود یعنی چھپا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ احسانات فرمائے کہ اس کا کرم مقصود نہیں, چھپا ہوا نہیں, بلکہ نظر آتا ہے. یا یہ معنی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی. اس کے بعد لفظ آیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا, اور آپ کی خوبو بڑی شان والی اور بڑی نرالی ہے. فرماتے ہیں کہ خلق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خلق اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی کے اندر جو عادات اور اطوار ہوں, جو اس کی عادتیں ہوں, جو اس کے اندر چیزیں موجود ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ اسے خلق کہتے ہیں, اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں فرمایا, فرماتے ہیں کہ خلق اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو آدمی کے اندر ہو تو وہ افعال حسنہ کو بغیر کسی مشکل کے آسانی اور سہل انداز پر اس سے عمل کر سکے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آنکھ سے دیکھنا, اس میں کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. آدمی آنکھ سے بلا تکلف دیکھتا ہے, آنکھ اٹھاتا ہے, کسی محنت کی ضرورت نہیں, کسی کوشش کی ضرورت نہیں, بس آنکھ کھولی اور نظر آنے لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی کان سے بلا تکلف سنتا ہے, جس طریقے سے زبان سے بلا تکلف بولتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ ہے خلق کہ جسے آسانی کہہ دیا جائے, جسے بغیر کسی مشقت کے, بغیر کسی تکلف کے ادا کر لیا جائے, تو فرماتے ہیں کہ یہ خلق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بلند مرتبے پر رکھا گیا. اور فرماتے ہیں کہ خلق کی جمع ہے اخلاق, اور اخلاق ایک ایسی جامع صفت ہے. فرماتے ہیں کہ گویا کا ایک درخت ہے, اور اس درخت کی بہت ساری شاخیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اخلاق ایک درخت ہے, اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, اور ان شاخوں میں عفو و درگزر کی شاخیں ہیں, ان شاخوں میں صبر کرنے کی شاخیں ہیں, ان شاخوں میں کسی پر رحم کرنے کی شاخیں ہیں, ان شاخوں میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا. فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اس اخلاق کے درخت کی شاخیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لگا لگانا خلق العلیم, لفظ علا, فرماتے ہیں کہ لفظ علا یہ استعلاء کے لیے آتا ہے, یہ بلندی کے لیے آتا ہے, یہ کسی پر کھا جانے کے لیے آتا ہے. جیسے عربی زبان میں ہم کہیں کہ زید العلی سب ہے, زید چھت پر ہے, تو لفظ علا نے اس بات کا فائدہ دیا کہ زید چھت کے اوپر ہے. تو فرماتے ہیں کہ خلق اور خلق عظیم یہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس میں حضور کو شرف حاصل نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے خلق کو شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ خلق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل یہ فرمایا گیا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فائدہ دیا. اور اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید فرقان حمید ہیں. یعنی قرآن مجید میں جن اخلاق کی تعلیم دی گئی، قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بالکل ویسے ہی تھے. اب آئیے ذرا آدمی کے اخلاق جاننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مہمانوں میں ہو، جب بازار میں ہو، جب مسجد میں ہو تو بڑا با اخلاق نظر آتا ہے، بہت مؤدب نظر آتا ہے، ہر بات بڑے بڑے قاعدے سے کہتا ہے. لیکن وہی آدمی جب گھر میں ہو تو اس کے اخلاق کچھ اور طریقے کے ہوتے ہیں. اب وہاں ادب نظر نہیں آتا، اب وہاں گناہ اور گویا گناہوں کی کثرت اور نیکیوں کی طرف رغبت نظر نہیں آتی. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں وہ اتنا محتاط نہیں ہوتا جتنا کہ وہ باہر ہوتا ہے. تو اب آئیے گھر سے اگر ہم گواہی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ غار حرا سے تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی حیبت آپ پر طاری تھی، آپ کو پسینہ آ رہا تھا اور گرمی میں آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کی حیبت سے آپ پر پریشانی کے آثار تھے. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرے گا. اس لیے کیوں پریشان نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ تو ایسے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آپ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، تو ہر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں. اب آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے. کسی نے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خلوت ہو یا جلوت، آپ بےحودہ گو نہیں تھے، آپ فحش کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے لیکن آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، اور آپ برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیتے تھے. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ آج تک آپ نے نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادی پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی شخص پر ہاتھ اٹھایا سوائے جہاد کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے، آپ بازار میں بلند آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی گویا تکالیف کا جواب بھلائی سے دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی آپ نے گویا گواہی سنی کہ گھر میں بھی آپ کا معاملہ ایسا تھا. اب آئیے، آدمی گھر میں بھی صحیح رہتا ہے لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ بڑا ہتک آمیز سلوک کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 10 سال گزارے, لیکن واللہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں اف تک نہیں فرمایا. مارنا اور ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, کبھی کسی مسئلے میں اف تک نہیں فرمایا. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف میں نے کیا, کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا, اور کبھی کوئی کام میں نے کر دیا تو نبی کریم اور نہ کر سکا تو حضور نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور 10 سالہ خدمت میں نے کی, کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں. یہ حکام تھے, یہ خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادم پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, اور ہمیشہ اخلاق حسنہ سے پیش آئے. اب آئیے رشتے داروں میں, ملنے والوں میں آپ کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فوراً اپنے دوش اقدس سے چادر اٹھائی اتاری اور بٹھا کر ان کو پیش کی اور ان کو اس پر بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اپنی چادر اتار کر حضرت حلیمہ صادیہ کو پیش کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک دن سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا, اور جب وہاں قیام پذیر ہوئے سارے صحابہ نے اپنے اپنے کام کرنا شروع کر دیے. کچھ صحابہ نے جانور کو لیا اور ذبح کرنے کی کوشش کی, کچھ صحابہ کرام نے آٹا گوندھنا شروع کر دیا کہ ساری تیاری کھانے کی مکمل کر کے اور کھانا کھایا جائے. تمام لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف رکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لوگ آپس میں جب جمع ہوئے کہ معلوم کریں کہ حضور کہاں تشریف لے گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور اس حال میں ہار آ رہے ہیں کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ کے کندھے پر ہے اور آپ اسے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کس لیے تھے؟ آپ ہم سے حکم فرماتے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے, تو کیوں نہ میں بھی ایک کام اپنے ذمے لے لوں. اور آپ نے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے انہیں دیا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے رسول ہیں, لیکن کیسے اپنے معاملات میں ہیں کہ کسی صحابی کو تکلیف نہیں دیتے, بلکہ اپنے ساتھ ویسا ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں گویا کہ ان کا کوئی دوست ان کا ساتھی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گواہی سنی, ان کے ازواج کے بقت کی آپ نے الفاظ سنے, آپ نے ان کے خادم کی گواہی سنی. اب آئیے ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ. کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں جب آپ کی عمر شریف 8 سال تھی, آپ کو کسی نے اغوا کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد فروخت کر دیا, اور آپ جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام کے پاس آئے. حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اور خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی, تو حضرت خدیجہ نے اپنے اس غلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کی خدمت میں رہا کرتے. کچھ عرصے کے بعد حضرت انس کے والد اور ان کے چچا انہیں تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. وہ حضور کے پاس حاضر آئے. آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ ہمارا بیٹا آنگ آپ کے پاس ہے اور یہ بچپن میں اغوا ہو گیا تھا, بچپن میں کھو گیا تھا اور اس کے بعد آج ہم نے اسے پایا ہے, تو آپ جتنی رقم چاہے لے لیں اور لینے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ملاحظہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں, ہاں میں انس کو بلا لیتا ہوں, اگر انس تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تم اسے ویسے ہی لے جاؤ. چنانچہ حضرت انس کو بلایا گیا. حضرت انس نے جب اپنے والد اپنے چچا کو دیکھا, جب تعارف ہوا کہ یہ ان کے والد ہیں, دونوں آپس میں لپٹ گئے کہ برسوں کے بعد آج بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد رونے دھونے کے بعد اور جب بیٹھے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس یہ تمہارے والد اور چچا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, ان کے والد نے بھی کہا کہ انس تمہاری والدہ تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے آج بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے آنسو آج بھی نہیں تھمتے, اور تمہارے بھائی بہن تمہیں بہت یاد کرتے ہیں, انس چلو آج ہمارے ساتھ چلو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور میں آپ کی خدمت میں بھی فخر محسوس کروں گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. حضرت انس کے والد نے کہا کہ بیٹا تم آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر غلامی کو اختیار کر رہے ہو, کہنے لگے کہ یہ غلامی ہزار آزادیوں سے بہتر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک غلام جو آزادی چاہتا ہو, اپنے آقا سے چھوٹ کر اپنی آزاد زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہو, لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ کہ باوجود والدین کا پتہ چلنے کے بعد اور باوجود اس کے آزاد زندگی گزارے, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اخلاق حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کیا ان کو صلاۃ فرمایا. اللہ اکبر, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے بعد خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور حتیم میں کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں گواہ ہو جا, یہ انس جو آج تک میرا غلام تھا آج میں اسے آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کرتا ہوں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا. تو آپ نے دیکھا کہ آدمی کے اخلاق جاننے کا ذریعہ محفل نہیں ہوتی بلکہ اس کا گھر ہوتا ہے, اس کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان کے معاملات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے عظیم تھے. عزیزان محترم, صرف ایسے ملنے جلنے والوں سے, رشتے داروں سے ہی ایسا معاملہ نہیں تھا, بلکہ غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی حسن سلوک ہوتا. کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اور اس کے ارد گرد صفائی کے لیے ایک غریب عورت رکھی گئی تھی, ایک حبشن عورت جو شکل و صورت سے بھی بہت بدصورت تھی, اور ایک غریب عورت مسجد نبوی کے ارد گرد صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات اس کا انتقال ہو گیا اور آپ کو ہم نے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, اور ہم نے اس کو رات نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ملاحظہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ ہو تو ضرور مجھے بتانا, اس لیے کہ میری دعا اس کے لیے رحمت ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے نہ تو حبشن عورت سے کوئی تعلق تھا, آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعائے رحمت آپ نے کی. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے رسول ہونے کے آپ کس طریقے سے حلیم اور بزدبار تھے, لوگوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا کرتے تھے. اب آئیے چند روایات کہ حسن اخلاق کیا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو الدرداء اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں میزان میں سب سے وزنی جو شے ہوگی وہ آدمی کا حسن اخلاق ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا کل قیامت میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوگا, جو اپنی زبان سے بدگوئی کرتا ہوگا, جو بد اخلاق ہوگا, کل قیامت میں مجھ سے سب سے دور وہی آدمی ہوگا کہ جو بد اخلاقی کرتا ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ حسن اخلاق یہ کتنا اہم معاملہ ہے اور اس کا کتنا وزن ہوگا کل میزان میں, کہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ وزنی حسن اخلاق ہوگا. اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاق عالیہ. وہ سمجھ نہیں سکا, گھوم کر پھر آیا, پھر کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق. وہ تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا, آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ حسن اخلاق, اور اس کے بعد فرمایا کہ دین یہی ہے کہ تو غصہ نہ کرے, یعنی تو غصے میں آ کر الٹی سیدھے باتیں نہ کرے بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے, ہر معاملے میں اخلاق کے حسنہ کو اختیار کرے. روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 360 صورتیں اخلاق حسنہ کی ہیں, اور کسی نے توحید کے ساتھ ان 360 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی اپنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے, وہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 360 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت مجھ میں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق, وہ 360 کی 360 صورتیں تمہارے اندر موجود ہیں اور تمہاری ثقافت زیادہ محبوب ہے, یعنی ان صورتوں میں ان اخلاق میں سب سے زیادہ محبوب ثقافت ہے. اور حسن اخلاق اور کسی کی بات کا جواب نہ دینا, غصے سے پیش نہ آنا, کسی کے ساتھ اس کے انداز میں اس کی بات کا جواب نہ دینا, یہ کتنا بڑا کام ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دن کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا, حضور بھی خاموش رہے, حضرت صدیق اکبر بھی خاموش رہے, اور اس کے بعد کہتے کہتے وہ شخص جب خاموش ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا, حضور اس محفل سے اٹھے اور تشریف لے گئے, حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہو لیے, اور اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی آپ کی موجودگی میں مجھے برا کہہ رہا تھا لیکن آپ خاموش رہے, اور اس کے بعد جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ کر کے تشریف لے گئے, اس میں کیا بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر, جب وہ آدمی تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے جواب فرشتے اسے دے رہے تھے, اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے اور شیطان اس محفل میں آ گیا, اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو خلاف واقع بغیر کسی گناہ کے آپ پر کوئی الزام لگائے, آپ کو برا کہے, آپ نے وہ بات نہ ہو اس کے باوجود آپ کو کہے, اس کے باوجود بھی ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کے اس طریقے سے الزام لگانے سے اگر صبر سے کام لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم خاموش رہے تو ہماری طرف سے جواب فرشتے ان کو دیں گے, اور ایسے آدمی کا گویا مرتبہ بہت بلند ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ آپ نے ملاحظہ فرمائے. اب آئیے ان مواقع پر تقاریر کرنے کا, وعظ و نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ آپ کے معاملات کو جان کر ہم بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ہم بھی ویسے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں تو اگر ہم نے ویسے اخلاق اپنا لیے تو عزیزان محترم صرف جان لیجئے کہ آج ہم نے جو لڑائی جھگڑے ہیں, آج جو پریشانیاں ہمیں ہیں, یقین جانیے کہ صرف اور صرف ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہیں. آج اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں, آج ہم صبر اور استقامت کا دامن تھام لیں, آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم بجائے غصہ کرنے کے درگزر سے کام لیں تو عزیزان محترم جی بڑے بڑے جھگڑے اور بڑے بڑے مسائل یہ ختم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کے لیے سچ فرمایا گیا کہ انما علی خلق عظیم, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیم پر ہیں, آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ کے وسیلے سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اخلاق عطا فرمائے, ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.